Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík, to jsem já. A na druhé straně vítám Petra Urbana, to je on. Čau Petře. Čau Lukáši. Jsem zvědavý, jaké téma jsi tentokrát zase vymyslel na nás. Za co zase všechno můžeš. Zase za všechno můžu já, že jo, i za ty vedra teďka, co jsou. Každopádně téma je celkem jasný, je to asi největší téma tohoto týdne. A to, že Evropská komise po několika letech rozhodla ve sporu s Googlem a udělila mu rekordní pokutu. No a kvůli čemu ta pokuta padla, Lukáši? Padla kvůli zneužívání dominantního postavení. Google totiž evidentně je celkem velký vyhledávač v Evropě. Já jsem o něm teda neslyšel nikdy, ale pokračuji. No je prej docela velký a tím, jak je velký, tak je nebezpečný, protože ohrožuje ostatní a když Google něco spustí a třeba na to v tom svým vyhledávači nějak odkazuje nebo tomu dává nějaký prominentní místo, tak tím poškozuje konkurenci, protože ta konkurence se na to prominentní místo dostat nemůže. No a přesně o tady tohle v tom případu šlo, protože Google od roku 2008, myslím, v tom roce spustil vlastní srovnávač cen nebo vyhledávač zboží, který se jmenoval Frugal, ale teď jako nakonec se jmenuje Google nákupy. A pokud ty si zadáš do toho obecného vyhledávače nějaký produkt, nějaký iPhone, nějaký auto, televizi, cokoliv, tak ti tam vyskočí takový okýnko, kde budou vlastně ty produkty napsané v různých obchodech s těmi cenami. No a tady tohle vadilo Evropské komisi a hlavně konkurenci, protože tady na tohle místo se dostat nemohla a ostatní srovnavače cen tím byly bity. A to je prostě problém. No a Evropská komise dospěla k závěru, že teda ta konkurence má pravdu, že Google zneužívá toho dominantního postavení, že je tak velký. A když jako něco takový jako srovnavač cen do toho svého obecního vyhledávače zařadí, tak tím ohrozí ostatní a to odporuje antimonopolním pravidlům, který stanovila Evropská komise. No a kvůli tomu teda padla ta rekordní pokuta ve výši 2,4 miliardy eur. Ona teda není úplně, myslím, nejvyšší, ale je to nejvyšší z toho zneužívání toho dominantního postavení. Ta druhá byla, když před lety Evropská komise pokutovala Intel, který to schytal miliardou eur, protože zase jako výrobcům nějak říkal, aby teda nenasazovali procesory od AMD, což byl teda mnohem větší průser a tam jako s tou pokutou bych i souhlasil. Ale byly tam teda ještě vyšší pokuty, ale ty se týkaly zase kartelů, to je trošku jako jinačí téma, ale o tom se bavit nebudem. No a co ty si myslíš o té pokutě nebo o tom sporu? Já většinou na CNews, když se o tom psalo, tak jsem tohle zmiňoval já jsem se tomu tématu věnoval, tak vlastně nevím, jaký ty na to máš pohled. No to je asi jako minule, jak jsem to téma měl nastudovaný spíš já, že jsem o tom psal, tak dneska budu já za toho blbýho, jo. A ty jsi vždycky za toho blbýho. Ne, to ve skutečnosti to je jenom tvá iluze. Ale jo, a ty budeš asi ten chytřejší, protože ty jsi zjevně soudce, který už prostě má na to nějaký názor a podporuje, aby nebyly podporovaný kartely a tak, což je teda správný. Ale jako, když se tomu věnuješ, tak nějaký názor na to máš, jo, ale názor neznamená, že to je nějaký správný verdikt. To je jenom jako subjektivní pohled na něco, že jo. Samozřejmě. Každopádně já mám trošičku odvařený mozek z těch veder, ale přesto si myslím o téhle kauze asi taková ta očekávatelná střízlivá reakce, jo? Že jaká? Jaká? Že tenhle případ je takovej, podle mě jsou tady argumenty pro oba pohledy, pro obě strany. Google, můžeme to úplně lehce brát tak, že Google zneužívá svoje postavení, můžeme to úplně lehce brát tak, že Evropská unie to trošku přehání s nějakýma antimonopolníma praktikama a Google prostě jenom dělá dobrý produkt. Ale můžeme se třeba i ptát, proč Google na stránce s vyhledáváním nabízí nějaký produkty. Proč tam jsou? Tak to je obchodní rozhodnutí Google. Nejdřív to byl prostě obecný vyhledávač, který jenom vyhledával stránky, ale postupně doplňuje o další funkce, které taky souvisí s vyhledáváním. Takže pokud ty potřebuješ zjistit, kde se dá koupit něco, tak Google k tomu vytvořil zvláštní komponentu, zvláštní službu a tuhle integroval do toho obecní vyhledávač, že nejdřív rozšířoval jakoby do hloubky, teď to roztahuje do šířky. No děkuji, že jsi tohle řekl. Jo. Teď si jako právě dokázal, jak se to dá brát. Jo. Já úplně vidím, že Evropská unie to bere třeba tak, i když je Google vyhledávač, a bavíme se prostě skutečně o tom vyhledávači na www.google.com nebo lokálních doménách, tak oni řeknou, že prostě poškozuje konkurenci tím, že do vyhledávače cpe něco, co ta konkurence tam mít nemůže. Že prostě když je to vyhledávač, tak by to mělo být jaksi určený k nějakému jednomu účelu a ty podmínky by tam měly být stejný. To je podle mě ten pohled Evropské unie. Současně chápu tvůj pohled, že prostě Google se snaží udělat třeba lepší službu, že? A nabízí tam něco navíc. Ty jsi to řekl správně, že ty argumenty jsou pro i proti, oba dva jsou víceméně validní, ale jako myslím si, že převažuje ten názor, že zase Evropská komise jde po soukromé firmě, která vybudovala svou pozici z ničeho. Ona vyrostla a teď jí poškozují, protože je úspěšná. No, to je zvlášť těžký, no. To je prostě obligátní příklad, že jo, Microsoft a Windows. Microsoft se jaký vybudoval pozici z nuly a pak ho někdo pokutuje za to, že prostě dodává operační systém s prohlížečem, že jo, tak jako. A to podle mýho osobního názoru, tak to byla stejná pitomost, jako co se řeší teďka. Ono to jakoby principiálně je dost podobný, že jo. Všimni si, že tady tohle opět zase se řeší jenom vlastně na té půdě Evropské unie, nebo především tady, že v Americe na to jako kašlou. A v Americe má taky Google dominantní postavení. A Microsoft také, jo, v těch svých oborech. Ale zase řeší se to jenom tady a nevím, jestli to je třeba ku prospěchu těch uživatelů. Konkurence, která vytváří vlastní srovnávače cen, tak říká, že je lepší, že poskytují lepší službu, pokud uživatel chce získat nějaký přehledy o těch produktech, ale jako jim nikdo nebrání v té existenci. Oni můžou fungovat a třeba u nás věřím, že lidi používají Heuréku, Zboží.cz a podobně spíš než ten Google. Třeba mě osobně by nenapadlo, já jsem snad ještě na ty produkty googlovský, který mi tam vyhazuje vyhledávač, ještě nikdy neklikl. Protože vím, že ta služba je, není jako dobrá. Jako je tam, nějakým způsobem ti to ukáže, kde něco stojí, ale nemáš tam nějaký ty informace navíc. Je to jenom taková jako reklama. Možná je to jedna z těch služeb, která je třeba lepší v USA než v Česku. Ale jenom. Já nevím, jako nemám přehled o těch mezinárodních konkurencích, no. Jestli třeba někde tenhle obor má takový vyspělý služby, jako máme třeba v Česku, protože u nás ty srovnavače cen jsou na jako dobrý úrovni a věřím, že jako většina je lepší než to, co nabízí Google. A jsou i navštěvovaný, že jo? Podle Netmonitoru vidíme, že ty navštěvnosti právě Heuréky nebo Božíce jsou jako vysoký. Ale jako nevím, jak je to jinde v Evropě. Určitě. Jako já sám rozhodně používám spíš třeba Heuréku. Z mý zkušenosti prostě je nejlepší, nejlíp tady integrovaná se všema těma obchodama, takže je to jednoznačná volba. Na druhou stranu musím říct, že už se mi stalo, že jsem třeba hledal nějaký produkt a zadal jsem to do Google. A už se mi třeba stalo, že jsem potom právě klepnul přímo v tom vyhledávači na ten produkt, který mi tam Google nabízel. Jo, a to je jakoby přesně ten scénář, kdy já jsem teoreticky to chtěl hledat třeba na Heuréce nebo tak, ale ten Google mi to tam nabídnul v tom vyhledávači, takže jsem vlastně použil tu jeho službu. Ale zase jako to je spíš takový ojedinělý případ a nevím, jako sám za sebe, kdybych měl mluvit, tak většinou, když chci srovnávat ceny nebo prostě hledám nějak ty produkty, tak většinou jdu třeba na tu Heuréku přímo. Jo, takže jako za sebe nemám ten pocit, že by mě nějak mělo úplně extrémně ovlivňovat to, že Google tam má nějaký vlastní porovnávání. Ty tam máš hele porovnávání, on tam ukazuje, já nevím, kolik, 5 těch produktů, který nejsou seřazení podle ničeho. Nemáš tam třeba podle ceny, podle dostupnosti, podle já nevím, jako čeho všeho, jak máš prostě různý filtry v těch specializovaných srovnávačích, tam nic takového není u toho Google, alespoň v tom okýnku, který tě tam vyhazuje ve výsledcích. A teda ta konkurence a tu jejich argumentaci si vzala jako za svou i Evropská komise, tak říká, že když má Google to prominentní místo, tak ta konkurence je odsunutá na další stránky, že jo? A jako nic není líp schované, než něco, co je na druhý, třetí stránce ve vyhledávačích. No to. Taková ta obecná pravda. Ale na druhou stranu s tím úplně nesouhlasím, teda nevím, jak je to jinde, ale třeba u nás, pokud vyhledáš nějaký produkt, tak Heuréka tam je většinou vždycky na tom prvním místě, na tom reklamním prvním místě, protože si platí reklamu na Google, ale je tam i v těch nereklamních výsledcích, je vždycky nahoře. Pokud si vyhledáš nějaký produkt, zrovna před chvilkou jsem zkoušel tady nějaký ten iPhone nebo něco, tak jako první tam byl, jako první tam z těch jako neplacených výsledků, tak tam byl web Apple, pak tam snad byla Wikipedie, pak tam byla nějaká Alza a hned už tam potom byly obchody a mezi nima někde byla ta Heureka. Aha, jo, vidíš, já bych z hlavy teď nevěděl, ale je to možný. Nebyla nikde na nějaký jako desátý stránce, jak říká ta konkurence. Jo, jasně, tak zase je to jeden příklad jako s jednou službou, jo, ale dejme tomu. Já jsem teď přemýšlel spíš nad tím, že možná ty služby si nekonkurují úplně přímo. Podle mě Heureku nebo služby jako Heureka lidi třeba znají a používají je cíleně, když chcou srovnávat ceny. Kdežto ten Google podle mě funguje spíš tak, že ty jdeš náhodou hledat nějaký informace o nějakém produktu a ono ti to jakoby mimochodem najde nějaký nabídky v obchodech a tím spíš ti to donutí potom jakoby použít ještě tu službu Google a třeba ve výsledku něco nakoupit. Jo, jakože je to takový doplněk, který použiješ spíš jako mimochodem. To vlastně jako není přímá konkurence, že bys cíleně chodil srovnávat ceny na Google. Možná. No ale to je jako dobrý argument, protože podle mě, a zase je to můj soukromý názor, že objem těch prodejů, který ty takhle koupíš mimochodem, jakože vyhledáváš nějaký produkt, aniž bys ho chtěl koupit, ale pak tam uvidíš, hele, on stojí třeba jenom 4 000, tak na to klikneš, koupíš ho, takže je určitě mnohem menší než ty přímý nákupy, když ty jdeš sám něco vyhledávat přes Heureku zboží a podobně, anebo když jdeš přímo, navštívíš Amazon, navštívíš Alzu a nebo nějaký ten tvůj oblíbený obchod a koupíš to přímo tam? No, to je dost možný. Nemám tady k tomuhle žádná data, ale třeba Google tady tohle ve svých argumentacích zmiňoval, že i když tady má nějakou službu na srovnávání cen, tak prostě obrovsky tady vyrostl Amazon, eBay, který taky je už nejenom nějakou aukční síní, ale je to jako prakticky jako normální obchod už dneska. Máš tady různý čínský Alibaby a podobně a máš spoustu velkých e-shopů na regionálních úrovních a ty fungují a jejich tržby se pořád zvyšují. Takže to není, že Google ovládal tady celý prostor z nějakých e-shopů. Vlastně má tady jenom jednu službu navíc, která možná zacloumala nějakým kouskem toho trhu, ale rozhodně ne celým. Nepřijde mi úplně jako fér říkat, že tady Google najednou prostě se snaží ovládat jako veškerý e-shopy nebo něco. Jako asi máš pravdu, že třeba co se týče Microsoftu, tak ten skutečně měl monopolní postavení s tím Internet Explorerem takový, že po roce 2000 ovládal skoro 100% trhu s prohlížečema, že jo? Tak to je opravdu jako ta dominance. I když se můžeme bavit o tom, jestli je správný přibalovat prohlížeč k operačnímu systému nebo není. A Google v té pozici není, tudíž mi trochu uniká, proč vlastně teda, jak si se Evropská komise zabývala tímhle případem, proč ten Google pokutovala. To potom můžeš říct jako o každý komponentě toho operačního systému nebo o každý komponentě toho vyhledávače. Že říct, že ve Windows 10 nebo ve Windows máš nějakou nápovědu třeba, a Microsoft má monopol na nápovědu v tom systému. Nikdo jiný tam nemůže přidat vlastní nápovědu. A to byl blbý příklad, třeba kalkulačka nebo něco takového. Jako, no to spíš. Veškeré ty aplikace. A v těch vyhledávačích taky. Najednou tam nemáš tam jenom ty nákupy, že jo? Máš tam vyhledávač videí. Proč si jako nestěžují speciální jako vyhledávače videí? Nebo máš tam mapy, že jo? Najdeš si nějakou adresu, Google ti přímo na té hlavní stránce ukáže vlastně takovou malou mapku, že jo, interaktivní. A taky máš tam jenom tu mapku od Google, nemáš tam mapku od Pingu nebo od Seznamu nebo od nějakého jiného provozovatele. No, asi tak, no. Jak půjdou po těch nákupech, tak půjdou potom po všech, že jo. No, jo, to je přesně ono. A jsme zase u toho, jak jakoby to hodnocení zneužívání monopolního postavení je strašně dvojsečná zbraň. Přesně to může dopadnout, jak říkáš, že se zajde do nějakého absurdna a pak už můžeš řešit de facto jako cokoliv, co ta služba nabízí. Právě, kdy ve chvíli, kdy už je ten produkt úspěšný takhle velký, tak už prakticky si nemůže dovolit tam přidávat další funkce, protože už by tím jako ohrozil. Ano. I když třeba Microsoft do Windows cpe teď jako furt nějaký aplikace, že jo, ale ono se mu to už vlastně trošku vrátilo, že jo, že jsme minule se bavili o tom Kašperském, že jo, tak samozřejmě hnedka přispěchal nějaký výrobce antiviru a řekl, máme tady s tím problém, no, takže jako jo, je to tak. Jako vždycky s tím bude mít někdo problém. Jak říkám, pokud tam ten Microsoft nebo Google přidají nějakou funkci, tak vždycky to někoho může ohrozit. Ale přijde mi, že vytvářet produkt, který je takhle závislý třeba na Google, na vyhledávačích, tak jako to není jako dobrý nějaký biznesový model. Pokud nejseš soběstačný, ale závisíš fakt takhle na jako jedné službě cizí. Hele, to je blbý, čili aby jako Google nebo nějakou podobnou firmu nikdo nestíhal kvůli zneužívání monopolního postavení, tak by vlastně ta firma nesměla ten svůj produkt zlepšovat, že? Google by vytvořil vyhledávač a řekněme, že by třeba zlepšoval ty algoritmy vyhledávací, ale tím by to zhaslo prostě. Ta stránka by se nikdy nezměnila. Což jako je vlastně docela absurdní, že jo? No, protože zase právě. Ty chceš, aby se ten produkt nějak zlepšoval, někam vyvíjel a ono to je kolikrát i fakt logický, že jo, ten vývoj. Takže to je absurdní teda celý. Jinak Evropská komise teda zjistila na základě dat, který poskytl Google a konkurence, takže teda ve skutečnosti už má všude v Evropě dominantní postavení a dokonce i v Česku, už teda konečně bylo to rozlousklý, že od roku 2011 tak Google je větší, nebo ten objem vyhledávání je větší než na Seznamu, takže už to trvá dlouho. Doteďka k tomu samozřejmě vědělo se o tom, nebo tušilo se to, ale nebyly k tomu nějaký relevantní data, protože Google ani Seznam nejsou zapojený do stejné platformy, která zjišťuje návštěvnost. Zatímco Google tady ty data vůbec neposkytuje český, tak třeba Seznam transparentně je zapojený do Netmonitoru, kde ta jeho návštěvnost je vidět. Hele, když mluvíš o tom Seznamu, tak nevíš, jestli třeba Seznam v těch svých výsledcích vyhledávání nepoužívá ten svůj srovnávač cen například? No, používá. Taky veškerý ty jeho další služby, který má jako mapy, cokoliv, tak taky na to upozorňuje. Ale tady jde o to, že Seznam nemá žádný dominantní postavení. No, jasný. Jo, ale jakože zjevně je běžný, že prostě když máš větší firmu, která nabízí x služeb, tak pokud dává ty služby smysl propojit, tak je prostě propojí. To zase jako mně nepřijde jako něco, co by mělo být nějaké jako ke škodě. A tvoří je nejenom Seznam, ale teda nejenom Google, ale i ten Seznam s tím, že pokud vytváří nějakou službu, tak je chce ji propojit do toho většího celku, protože to je... Samozřejmě je to pro ně obchodně výhodné, ale je to i ta služba nebo ta lepší věc pro ty uživatele, pokud mají jeden ucelený nějaký integrovaný produkt. Jako pořád si dokážu představit, že tím, že máš nějaký produkt na dosah, tak ho budeš používat, aniž by nutně byl nejlepší. Pořád to znamená pravděpodobně, že je dostatečně dobrý, že ho používáš, ale v tomhle případě nevím. No. Ale já osobně jsem proti monopolu nebo proti zneužívání monopolního nebo oligopolního chování, ale je rozdíl mezi tady tímhle klasickým monopolem a mezi tím, co má Google. Ty prostě Google nemusíš používat. Ty máš spoustu alternativ na výběr, i když třeba nejsou takhle dobrý, ale opět tady. Prostě proč nejsou takhle dobrý, že jo? Ale je to rozdíl nebo oproti tomu, že máš jednoho jediného poskytovatele nějakých energií nebo mobilních služeb, že jo? Tady sice máme 3 mobilní operátory síťový, nebo 4, pokud započítáme i Nordic Telecom, ale pokud oni tam mezi sebou mají nějaký, nevím jestli kartel, ale nějaká možná nepsaná dohoda tam je, když se podíváš do těch ceníků a mají všechny stejné služby, tak je to jako podezřelý. Ale ty nemůžeš si vybrat něco jiného. Máš tady nějaký virtuální operátory, který zase žijou jenom z toho, co jim poskytnou oni a nedokážou jim pořádně konkurovat. Tak tady bych podobný spory očekával, že tady budou a že Evropská komise bude tady rozhazovat velké pokuty, ale u toho Google, který není pro nikoho povinný, tak nevím. Rozumím tomu, proč je pokutovali, ale nesouhlasím s tím. Jako jo, no. Rozhodně je pravda, že já třeba na Google chodím prostě proto, že je to dobrý vyhledávač. Tím jako všechno vyřešeno, že jo. Takže to si odnést z dnešní debaty krátké. Já myslím, že každý si z toho vezme, co chce, že na tady tohle téma už si jako lidi možná vytvořili názor a to jako je to nejtěžší, že jo, přesvědčit někoho, že tvůj názor je správný. Nebo... No, to je jako nejhorší. To ani ne, mým cílem nebylo přesvědčit ostatní, že můj názor je správný. Já jsem jenom chtěl říct, jak to vidím já. A prostě hold experti v Evropské komisi to vidějí jinak a Google to vidí jinak, vy to vidíte jinak, ty to možná vidíš jinak, jako je to správný, že jo, každý na to může mít vlastní pohled a ten můj je ten, že teda já se přikláním na stranu toho Google. To je právě to, no, že možná výsledek dnešní debaty je teda ten, že ta situace je tak nečernobílá, že možná jako neexistuje ani jeden správný názor, prostě tohle je o tom, jak se k tomu člověk postaví osobně. Asi. To možná trochu podobná situace jako toho třeba Kasperského minule. Jako co Google může udělat rozhodně, tak vytvořit tam ve vyhledávači fakt něco jako ballot screen prostě pro ty srovnávače cen. No, jo, že tam to vidím, nějaký, že tam bude nějaký pole, kde budeš mít tady jeden produkt doporučený od Google, tady jeden od Heureky, tady jeden od Zboží.cz, tady jeden od našeho cochceš.cz, abych taky udělal reklamu našemu webu. A to je jako jediný normální řešení, který by možná vyhovovalo všem, ale nevím, jestli by to vyhovovalo by to všem provozovatelům, ale nevím, jestli by to vyhovovalo těm uživatelům. Co má to říct? Asi nic. Já bych to ukončil už dneska. A tak ty teda si myslíš co, pokud to máš zhrnout do jedné nebo dvou vět? Takže jak jsem říkal, je to věc... Ne, hlavně neříkej, že to je složitý. Řekni, co která to je složitá a nedá se moc dobře rozhodnout. Kdybych se měl postavit na nějakou stranu, tak já v tomhle případě bych stál spíš za tím Googlem. Jo. Připadá mi, že zrovna tenhle případ je fakt docela až jako absurdní možná. Takže. Ona teda Evropská komise ještě vyšetřuje dva další případy, a to zneužívání dominantního postavení na trhu s reklamou, kde Google má taky jako dost významnou roli, a potom ještě s tím Androidem. Ale to už dneska rozebírat nebudem, přečtěte si článek, odkazuju na to všude možně, takže tam to rozebírám podrobněji. To už rozebírat nebudem, ale jenom bych jako dodal poznámku, že tam třeba s tím Androidem je to jako z mýho pohledu mnohem opačnější ta situace a jako jednodušší. Tam bych řekl, že je dobře třeba, že se to řeší trošičku. Jo, ale podle mě se tam neřeší ta potřeba uživatelů vůbec. Tam zase jde o to, že nějaká firma je cítí zhrzená nebo dotknutá tím, že Google má úspěšný produkt a nemůže se tam vecpat taky. Ale ten důsledek, který by přinesl to, že by Google dostal velkou pokutu nebo že by musel změnit nějakou podstatu Androidu, tak by podle mě nepřinesl žádný benefity nebo žádný výhody pro toho uživatele. Ale říkám, to je jináčí diskuze, nechci tady tím plevelit tady naše povídání o srovnávačích cen. Právě, nebudem to dneska zbytečně prodlužovat. Takže po další době trošičku kratší podcast, já doufám, že to přežijete. A my to určitě jsme přežili a uslyšíme se zase za týden. Snad jo, pokud zase nebudeš mít nějakou dovolenou nebo něco neočekávaného, tak... To je možný, že umřu do té doby, jako, ale... Jo, ale i když teďka už ty vedra mají teda pominout snad na chvíli, tak uvidíme. Tak uvidíme za týden. Čau. Tak čau.